สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการธรรมรัปรุณทุกท่านไม่ว่าท่านจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่าอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือแม้แต่ลูกศิษย์ลูกหาที่รับชมการออก Facebook Live ในส่วนของต่างประเทศก็ตามนะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักษาเป็นการไลฟ์สดจากวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็อยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีซึ่งดิฉันเตือนใจสินโทนิกพร้อมน้องแอร์อาริยาแล้วก็น้องรัฐหรือน้องวิรัตก็มาพร้อมอยู่แล้วที่จะดำเนินรายการให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยดีไหมคะทุกท่านก็คงรอคอยกันอยู่แล้วกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพรเชิญพร สาธุเจ้าค่ะก็พอถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนตุลาคมปี61นะเจ้าค่ะก็เป็นเรียกว่าครบรอบ3เดือนแหละเข้าพรรษาตอนนี้ออกพรรษามาละที่เราสัญญากับท่านผู้ชมว่าเราจะทำไลฟ์แบบนี้ไลฟ์สดทุกวันศุกร์แล้วก็นำไปออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันอาทิตย์ซึ่งเดือนนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่28ตุลาคม2561นะเจ้าค่ะเป็นวันแรม4ค่ำเดือน11หลังจากออกพรรษาใหม่ๆก็เรียกว่าเราทำมาครบตามจุดประสงค์แล้วใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถูกต้องหลายเอพิโซดที่เราทำกันมาในช่วงรอบ 3-4 เดือนที่ผ่านมาในช่วงเข้าพรรษานี้อันนี้เป็นช่วงแบบว่าเราทำการทดลองนะคุณเดินใจว่าเทคโนโลยีด้วยเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารต่างๆเนี่ยทำให้เรามีความสะดวกในการที่จะสามารถนอกจากนำเสียงแล้วยังนำภาพได้ด้วยนำภาพแล้วยังสามารถจะบันทึกกันสดๆได้ด้วยสดๆแล้วยังสามารถที่จะให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยร่วมกันที่จะแสดงความเห็นใส่ข้อความส่งคอมเมนต์แชร์อะไรสิ่งต่างๆมาได้และนี่เพราะว่าเทคโนโลยีเราแอดวานซ์ไปมากก้าวหน้าไปมากแล้วนี่ก็เป็นช่วงทดลองจะมีการปรับเปลี่ยนจุดนั้นจุดนี้มาช้าบ้างเรื่องคอนเน็กชันบ้างอะไรต่างๆก็ปรับปรุงกันดูเนี่ยช่วงนี้นะคุณปาน เจ้าค่ะก็ทำกันมาครบ3เดือนแล้วแหละตามที่เราสัญญาไว้นะเจ้าค่ะก็อย่างที่พระอาจารย์ได้บอกแล้วว่าทางรายการธรรมรัปรุณโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและวัดป่าดอนหายโศกโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสรวมทั้งพระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราพร้อมลูกศิษย์ลูกหาทีมงานเนี่ยพยายามเต็มที่ที่จะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้มีเรียกว่าปฏิสัมพันธ์เรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับทางรายการโต้ตอบถามมาได้ทันใจตอบได้ทันใจอันนี้ก็เป็นที่ถูกใจนะเจ้าค่ะเห็นได้ยินเสียงเท่าที่เราถามนี่อยากให้จัดต่อใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็มีย ังไลฟ์อยู่ ใช่เราได้ถามไปเป็น questionnaire เป็นแบบว่าแบบสอบถามในทาง Facebook Fanpage แล้วก็หลายๆท่านให้ความเห็นมาว่าอยากให้มีการจัดต่อไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของเงื่อนไขทางด้านเวลาบ้างเงื่อนไขทางด้านเทคโนโลยีอะไรต่างๆก็คิดว่าพอจะทำได้นะพอจะทำได้เพราะฉะนั้นก็คงจะทำต่อไปด้วยแล้วอีกเรื่องนึงคุณเดินใจทางเดี๋ยวนี้เนี่ยทางกรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เพิ่มรายการธรรมารัปรุณให้ เ ราเป็น เพิ่มเวลานะ จ๊ะใช่ใช่เป็นจำนวน1ชั่วโมงประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็เลยทำให้ภาคออนไลน์ของเราวิดีโอเนี่ยก็ต้องเพิ่มตามไปด้วย เจ้าค่ะ ทีนี้บางครั้งบางตอนที่เราได้อัดบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เราบันทึก30นาทีอย่างเงี้ยนะตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังเอามาใช้อยู่อาจจะต้องมีอะไรที่แบบปะเข้าไปในส่วนหัวเช่นนั้นพระสูตรให้ฟังพานั่งสมาธิอะไรไปลักษณะนั้น เจ้าค่ะก็เรียกว่ามีการปรับนิดนึงนะเจ้าค่ะแต่คิดว่าจากนี้ไปก็คงจะเริ่มลงตัวละแล้วก่อนที่เราจะสนทนาสักษาในวันนี้กันเนี่ยโยมอยากจะขออนุญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอยากให้พระอาจารย์ได้เมตตาเฉลยเจ้าค่ะคำถามที่พระอาจารย์ถามญาติโยมว่าเอ๊ะพระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกเนี่ย มาจัดรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือรายการธรรมรัปรุณตั้งแต่เมื่อไหร่เดือนอะไรวันที่เท่าไหร่อ ันนี้เป็น ไม่ทราบว่าผลการตอบเป็นไงบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์อ ันนี้ก็เป็นลักษณะว่าให้ร่วมสนุกกันมาท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยนะ จ้าค่ะ ไม่ว่าจะทางออนไลน์ทางที่ฟังทางสถานีวิทยุหรือฟังทาง ที่เว็บไซต์หรือฟังทางแฟนเพจต่างๆเนี่ยก็ร่วมสนุกกันมาคุณใจนี่อาตมาได้รับจดหมายนี่เป็น10ฉบับเลยเกี่ยวกับว่าตอบคำถามมาแล้วก็ยังทางออนไลน์อีกตั้งหลายคนแล้วให้ไปตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะมีผู้ตอบมาคือคุณมาลีมาลีบอกว่ามาจากเดือนวันที่1มกราคมปี53เดือนพฤษภาก็มีคุณจันทรานะทายมาว่าออกอากาศครั้งแรกในวันที่1พฤษภาเดือนกรกฎาคมนี่ก็มีคุณพรจิราส่งมาบอกว่าเป็นวันที่27กรกฎาคมคุณพรจิรานี่ส่งมาหลายรอบก็เปลี่ยนคำตอบอยู่ 2-3 รอบนะจากกันยามาเป็นกรกฎาคมคุณทาราทิพย์บอกว่า22กรกฎาค ม คุณนุชนันบอกว่า27กรกฎาคมนะคุณนุชนันนี่เปลี่ยนมาจากกุมภามาเป็นกรกฎาคมแล้วก็เลื่อนมาเป็น3พฤษภาค ม นะส่วนเดือนกันยายนก็มีคุณพรจิราคุณพรจิราเลื่อนมาเป็นเดือนกรกฎาคมแล้วเดือนตุลาคมอันนี้ตุลาคมนี่มีตอบมาหลายท่านท่านแรกนี่คือคุณเฉลิมฟักอ่อนเขียนมาทางแฟนเพจคุณสุวิมลตอบมาว่าวันที่15พฤษตุลาคมอันนี้ก็มีหลักการเดาคุณเดชใจเพราะว่าเป็นวันแรกที่เราได้เริ่มจัดรายการเป็นเวลา60นาทีก็เลยเดาว่าวันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่อาตมามาจัดรายการที่สวทคุณพรทิพย์ก็บอกว่าวันที่15ตุลาคมทางจดหมายนี่ก็จะมีปริศนียบัตรจากคุณธิดารัตน์บอกว่าวันที่15ตุลาคมต้นเดือนตุลาคมแล้วก็ยังจะมีของคุณวิไลวันอันนี้จากจังหวัดลำพูนคุณสมพงษ์ดาวมาว่าวันที่7ตุลาคมจากบางซื่อกรุงเทพ เจ้าค่ะยังไม่ถูก ยังไม่ถูก ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาแล้วคุณอุดมคุณอุดมจากฉะเชิงเทราดาวมาวันที่15ตุลาคม เจ้าค่ะ คุณปฐวีธนานันอันนี้จากจังหวัดนครราชสีมาดาวมาวันที่25ตุลาคม เจ้าค่ะ อันนี้ส่งมาสดๆร้อนๆเพิ่งถึงวันนี้เองเขียนมาสั้นๆบอกว่าวันที่14พฤศจิกายนคุณสุการดาจากบางแคกทมถึงพฤศจิกายนนี้ก็ยังมีคุณขันทองจากจังหวัดสระแก้ว14พฤศจิกายนยังมีท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางออนไลน์เดือนพฤศจิกายนนี้ก็มีคุณวันนีดาวมาว่าวันที่5พฤศจิกายน และ คุณภัยประเทืองคุณมนตรีอันนี้ก็ดาวมาวันที่14พฤศจิกายนนะ ศ ัลยแพทย์หญิงพี่มนนะก็ดาวมาวันที่14พฤศจิกายน คุณชยานิตบอกว่าวันที่15อันนี้เฉียดไปเฉียดมาเฉียดไปเฉียดมาแต่คำตอบที่ถูกต้องคุณเดินใจ คือ คุณเดินใจเนี่ยจริงๆนิมนต์อาตมาเนี่ยมาจัดรายการที่สวทเนี่ยตั้งแต่เดือนตุลาคมด้วยซ้ำแต่ว่าเราได้ออกอากาศจริงๆเนี่ยคือเดือนพฤศจิกายนถูกไหมวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่13พฤศจิกายน13พฤศจิกายน มีใกล้เคียง14 15นะเจ้าค่ะ ถูกต้องเฉียดไปเฉียดมาพวกนี้ทุกคนที่ส่งคำถามมาร่วมเนี่ยจะได้รางวัลปลอบใจแน่นอนนะคือจะส่งรูปแล้วก็มีลายเซ็นของหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์เนี่ยส่งไปให ้ส่วนคนที่ตอบถูกใจนะเจ้าค่ะ ส่วนคนที่ตอบถูกมี2ท่านด้วยกันนี่คือส่งมาทาง Facebook Fanpage คือคุณสิริกันมหากิจสิริภักดีแล้วก็คุณกาญจนาเหลืองอุบลสองท่านนี ้เจ้าค่ะ อันนี้ทางทีมงานจะติดต่อไปเพื่อที่ว่าจะขอที่อยู่เพื่อที่จะส่งชุดหนังสือที่อาจารย์มาได้สัญญาไว้ให้เป็นชุดหนังสือธรรมะจากพระโอษฐ์ 5 เล่มจะส่งไปให้ทั้งสองท่านนี ้เจ้าค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านด้วยตอบมาถูกสองท่านนะเจ้าค่ะก็สรุปแล้วเราก็ได้นิมนต์พระอาจารย์มาออกอากาศทางสถานีที่กระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมรับอรุณนั้นในวันที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2553มาถึงปีนี้นี่พระอาจารย์ก็8ปีแล้วนะเจ้าค่ะที่เรา หาม ุ่งที่จะหมุนฟันเฟืองพระธรรมจักรอย่างที่พระอาจารย์ว่าลูกศิษย์ลูกหาก็มาช่วยกันอย่างเต็มที่พระอาจารย์มีอะไรจะพูดกับบรรดาลูกศิษย์ลูกหานิดนึงก่อนไหมเจ้าค่ะก่อนที่เราจะสนทนาในวันนี้ อาตมาได้ไปฟังเมื่อครั้งแรกที่บันทึกรายการคุณเดินใจกับคุณเดินใจนี่แหละแล้วก็ช่วงรอบปีนั้นที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2553เนี่ยพบว่าตัวของอาตมาเองเนี่ยการกำหนดบทเพียรชนะอะไรต่างๆเนี่ย รัดกุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นคำถามอะไรต่างๆที่มาจากท่านผู้ฟังเองเนี่ยก็พบว่ามีความละเอียดรอบคอบถามมาในเนื้อหาพระสูตรอะไรต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่บ่งบอกว่าการจัดรายการของเราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นแล้วนี่ก็เป็นฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังไปทางสถานีวิทยุทำให้ทางผู้บริหารตั้งแต่ไล่มังแต่ท่านอธิบดีจนถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเห็นความสำคัญแล้วก็เพิ่มเวลาให้เราจนเป็นประมาณ60นาทีในปีสองในปีงบประมาณใหม่เนี่ยนะ จ ึงได้เวลาเพิ่มมาแล้วตัวธรรมภาพเองก็คิดว่ายังสามารถทำไปได้อยู่คุณดวงใจยังพอมีกำลังยังพอมีความสามารถบางทีบางครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ข้อมูลมากในการที่จะรวบรวมข้อมูลกว่าที่จะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังประมาณ60นาทีได้แต่คิดว่ายังพอทำได้แต่ท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วได้ประโยชน์หรือว่าอยากจะฟังเรื่องอะไรสามารถที่จะเขียนมาได้หรือติดต่อมาทางช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่าทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรอย่างที่ทั้งหลายส่งมาเนี่ยอาตมาได้รับเสมอแล้วก็อ่านจะทำความเข้าใจแล้วก็จะค่อยตอบต่อกันไปแล้วก็ในเรื่องนี้เนี่ยทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เห็นความสำคัญจึงให้ยังมีรายการนี้ต่อไปแล้วก็เพิ่มเวลาให้ด้วยเจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนทุกท่านเลยที่เราช่วยกันทำให้รายการธรรมรับอรุณนั้นเป็นรายการของท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่จะมีความรู้ทางพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าค่ะว่าทั้งตัวผู้จัดคือพระอาจารย์เองหรือตัวโยมเองผู้ดำเนินรายการซึ่งก็มีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังอย่างน้อยอาทิตย์ละ2ครั้งแล้วก็ทางท่านผู้ฟังเองก็ถามมาลึกซึ้งนะเจ้าค่ะยกพระสูตรมาอะไรต่างๆซึ่งแต่ก่อนจะไม่ใช่แบบนี้เจ้าค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยทีนี้พอมาวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายหมายถึงว่าวันสุดท้ายตามที่เราสัญญาไว้นะเจ้าค่ะว่าจะทำไลฟ์กันเนี่ยพระอาจารย์จะหยิบยกเรื่องอะไรมาเป็นแง่คิดให้ทุกผู้ฟังทางบ้านดีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นเรื่องอันแรกเลยที่เราต้องได้ก่อนเหมือนกับว่าเข็มทิศต้องไปให้ถูกทางนั่นคือเรื่องของสัมมาทิฏฐินะสัมมาทิฏฐิเป็นองค์นำหน้าในทุกๆเรื่องแต่ประเด็นวันนี้ประเด็นที่เราต้องการจะพูดคุยกันคือเรื่องของสัมมาทิฏฐิก่อนที่จะไปถึงในรายละเอียดคุณใจเพราะว่าเราต้องการให้ท่านผู้ฟังทางออนไลน์ได้มีปฏิสัมพันธ์กันมาด้วยนะก็จึงอยากจะพูดถึงเรื่องของคำถามประจำวันสักนิดนึงก่อนที่เราจะเริ่มเนื้อหาในเรื่องของสัมมาทิฏฐินะ สัปดาห์นี้พระอาจารย์ตั้งคำถามประจำวันว่าอะไรเจ้าคะ คำถามประจำวัน บรรดาแฟนๆตอบเข้ามา เดี๋ยวผ่อนคำถามประจำวันที่ควรจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดแล้วก็ส่งกันเข้ามาคือท่านได้ความดีอะไรในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาบ้างหรือท่านได้ทำความดีอะไรในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาบ้างอันนี้เป็น question of the day หรือว่าคำถามที่ต้องการให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้คิดแล้วก็ส่งกันเข้ามาเพื่อที่จะเป็นการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในรายการ อืมเจ้าค่ะท่านผู้ชมทำความดีอะไรก็เขียนมาแชร์กันแล้วเดี๋ยวสักครู่หลังจากที่ฟังพระอาจารย์ได้เมตตาที่จะอธิบายเรื่องสัมมาทิฏฐิกันไปสักพักหนึ่งดิฉันก็จะเรียนเชิญพระอาจารย์ได้มาดูกันหน้าจอว่าท่านตอบกันมาอย่างไรบ้างคราวนี้เรามาเริ่มสัมมาทิฏฐิก่อนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ว่าสำคัญนั้นเนี่ยขอเมตตาพระอาจารย์สักกระชาเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ คำว่าสัมมาทิฏฐิคำว่าทิฏฐิเนี่ยหมายถึงความเห็นทิฏฐิเนี่ยคือความเห็นถ้าเราแปลเลยนะคือความเห็นความเห็นเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะว่าความเห็นที่เป็นส่วนที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีส่วนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็มีคือเห็นดีถูกต้องกับเห็นไม่ดีไม่ถูกต้องพระพุทธเจ้าให้ความหมายของสัมมาทิฏฐิแต่ท่านบอกว่าคือความรู้อันใดในทุกสมุทัยนิโรธมรรคความรู้อันนั้นนั่นน่ะเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นทิฏฐิคือความเห็นก็คือความรู้นั่นเองทิฏฐิความเห็นก็คือความรู้นั่นเองให้เรามาบอกอีกครั้งนึงนะทิฏฐิความเห็นก็คือความรู้นั่นเองความรู้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าแบบคุณไปเปิดหนังสือดูแล้วคุณก็แบบว่ารู้จำได้อันนี้ก็เรียกว่าจำได้เฉยๆยังไม่เรียกว่าความรู้ความรู้ที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนี่คือญาณนี่คือความรู้คือความรู้รู้ในท ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเอาแล้วเราแบบว่าเราจำได้อย่างนี้เราเรียกว่าเรารู้แล้วหรือยังในคำตอบก็คือยังเพราะว่าแค่จำได้เฉยยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมทีนี้นอกจากในเรื่องของความรู้ในอริยสัจสี่เนี่ยท่านพระสารีบุตรเนี่ยโอ้ได้อธิบายเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยไว้มากมายเลยไว้มากมายเลยท่านบอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ที่อริยสาวกเนี่ยถึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นไปตรงประกอบด้วยความเลื่อมใสอันแน่วแน่อย่างลงมั่นในธรรมนี้มาสู่พระสัจธรรมนี้ได้ท่านอธิบายไว้ยาวยืดมากๆเลยเป็นพระสูตรที่เขียนหนังสือได้เล่มหนึ่งเลยสมเด็จสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกองค์กรเนี่ยท่านก็ได้อธิบายหนังสือหนาเล่มเท่านี้ที่บอกว่าสัมมาทิฏฐิตามเถระอธิบายของท่านพระสารีบุตรเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาแค่หลักการก่อนว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมีความสำคัญมากเราจะทำมรรคแปดได้หรือไม่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ว่าสัมมาทิฏฐินี้เลยอยู่ที่สัมมาทิฏฐินี้เลยเอาอันดับแรกก่อนที่ต้องการจะบอกก่อนที่ว่าอะไรที่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเราต้องการเปรียบคู่ตรงข้ามก่อนนะ เจ้าค่ะ สิ่งที่ไม่ใช่สัมมาทิฏฐิคือสิ่งที่เป็นสุดโต่งสองข้างสุดโต่งสองข้างคือหนึ่งไปในทางที่ทำตัวให้ลำบากเปล่าๆปลี้ๆอันนี้ไม่ใช่ทางของความประเสริฐหรืออีกทางหนึ่งเป็นทางที่ชุ่มอยู่ด้วยกามเป็นทางที่ชุ่มอยู่ด้วยกามสองทางเนี้ยไม่ใช่สัมมาทิฏฐิแล้วอะไรที่มันจะแบบว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงกำหนัดยินดีอันนี้ไม่ใช่ละแต่ไม่ได้หมายความว่าอะไรที่แบบว่าจะแบบเพ่งเกินไปจดจ่อเกินไปก็จะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิอันนั้นไม่ใช่นะแต่ที่ทางอีกสายหนึ่งที่ว่าเป็นสุดตรงอีกข้างหนึ่งเนี่ยคือการทรมานตนเองให้ลำบากซึ่งไม่ใช่จุดประสงค์ของการกระทำแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยทางสายกลางคือต้องมีความเพียรคือจะต้องแบบว่าคือถ้าเราบอกว่าจะเพียรจะแบบว่ากำหนัดมัวเมาลุ่มหลงเพลิดเพลินสบายๆใช่ไหมแล้วเราบอกลำบากเกินไปก็จะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิไม่ใช่นะเพราะว่าบางทีเราต้องลำบากเพื่อที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิโอเคเพราะนั้นอะไรคือสัมมาทิฏฐิกันแน่เพราะว่าถ้าเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยความเข้าใจไม่ถูกนั่นน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ ถ้าเราเข้าใจถูกความเข้าใจถูกนั่นน่ะคือสัมมาทิฏฐิแล้วเข้าใจยังไงถึงเรียกว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจไม่ถูกอันดับแรกท่านพระสารีบุตรเนี่ยคือถ้าเราจะกลับมาที่ตัวบทในคุณใจก็ต้องเข้าใจเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมทีนี้นี่คือพระพุทธเจ้าท่านยกหัวข้อไว้ท่านพระสารีบุตรเนี่ยท่านมาอธิบายอันดับแรกเลยเราต้องเข้าใจถึงเรื่องที่เป็นกุศลและอกุศลเข้าใจถึงเรื่องที่เป็นกุศลและอกุศลการที่เรารู้ว่าอะไรคือกุศลอะไรคืออกุศลพุ่มเลยคุณมีสัมมาทิฏฐิโอเคนะเอาแค่นี้ง่ายๆก่อนนะเรารู้อะไรดีอะไรชั่วอันนี้คือคุณมีสัมมาทิฏฐิโอเคดีชั่วในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าความดีของใครถ้าความดีของโจรก็จะบอกขโมยดีถ้าความดีของคนตะกะก็บอกอีกสักชามหนึ่งสิดีโอเคนะแต่ถ้าความดีของบัณฑิตนี่เราจะเอาตรงนี้ความดีของบัณฑิตความดีของผู้รู้ความดีของวินยูชนอะไรดีอะไรชั่วที่เรากำลังจะพูดถึงสิ่งดีคือกุศลธรรมทั้งหลายสิ่งไม่ดีคืออกุศลธรรมทั้งหลายเราก็พูดถึงกุศลกรรมบท10อย่างความไม่ดีเราก็พูดถึงอกุศลกรรมบท10อย่าง เจ้าค่ะ นะคือเรารู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเราก็แค่รู้เฉยๆนะรู้เฉยๆยังทําไม่ได้เลยนะแค่รู้เนี่ยคุณมีสัมมาทิฏฐิโอเคนะ เจ้าค่ะ ทีนี้ คือคิดมาในทางที่ถูกควรแล้วนะเจ้าค่ะ คิดนี่ก็ส่วนหนึ่งเพราะเป็นสัญญาแต่ว่ารู้ในที่นี้รู้ด้วยแบบลึกๆในจิตเลยว่าอันนี้ดีนะเช่นตื่นนอนตอนเช้าดีหรือว่ารู้ว่าแต่ว่าขอโทษนะคือการตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของสมาธินะแต่นี่คือพูดถึงนะ ยกตัวอย่าง เช่นใช่แต่สิ่งที่เป็นกุศลอกุศลเนี่ยเช่นเรากำลังพูดถึงว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามนี่เป็นกุศลการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นเรารู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิทีนี้ทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่ว่าความเพียรความพยายามเพราะนั้นความเพียรความพยายามก็จะต้องต่อไปอีกคือบางคนรู้อะไรดีเช่นรู้ว่าไม่กินเหล้าเนี่ยมันดีกินเหล้าเนี่ยมันไม่ดีเขารู้ใช่ไหม แต่ว่าแหมคอยสักกลืบนึงนะอย่างนี้เป็นต้นยังแบบขัดเพื่อนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้แสดงว่าความเพียรเขาเนี่ยยังไม่ถึงแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยเขามีอยู่นะมีอยู่ระดับหนึ่ง เจ้าค่ะ มีอยู่ระดับหนึ่งทีนี้พอมีอยู่ในระดับที่ว่ามากพอที่จะทำให้เกิดการกระทำได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าแบบพอมั่นใจอย่างลงมั่นดำเนินไปได้ก็เรียกว่ามาสู่ในแนวทางธรรมนี้โอเคนี่คือเรื่องสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะอันดับที่หนึ่งรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากรู้ว่าอะไรดีไม่ดีแล้วเราต้องรู้ว่าสิ่งที่ควรทำในสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรทำในสิ่งที่ไม่ดีเป็นยังไงอ ะไรบ้าง ใช่ใช่สมมติเรารู้ว่าสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีมีใช่ไหมเรารู้อะไรดีอะไรไม่ดีเช่นกุศลกรรมบททั้งหลายอกุศลกรรมบททั้งหลายคุณต้องรู้ต่อไปด้วยว่าควรทำอะไรกับมันควรจะทำให้มากในสิ่งที่ดีควรจะละในสิ่งที่ไม่ดี แ ค่เรารู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยควรละใช่ยุไอ้คนที่อย่างคนชั่วเนี่ยนะเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเช่นกินเหล้าไม่ดีแต่เขาก็ทำให้มากโอเคแต่ว่าเขามีแค่สมาธิแบบโอ้ยน้อยมากแต่พอขั้นต่อไปจะต้องทำอะไรกันกับการกินเหล้านี้ไม่รู้ว่าต้องละแต่ยังกินเพิ่มเข้าใจไห ม ความสมาธิของเขาบล็อกอยู่แค่นี้ไม่ได้ไปต่อได้ก ็ ไอ้ที่ว่ากินเหล้ามากขึ้นนั่นคือเป็นมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาต้องการจะสื่อว่าอย่างในตัณหาอะไรตัณหาอย่างเป็นต้นตัณหานี่เป็นเหตุของทุกข์น ะ ถ้าเราไม่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์เนี่ยความไม่รู้ของคุณนั้นน่ะเป็นมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ แล้วยิ่งถ้าเราไม่รู้ด้วยนะว่าตัณหาเนี่ยต้องควรละใช่ป่ะนั่นยิ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิคูณ2 เจ้าค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นในตัณหานะตัณหาก็มีสัมมาทิฏฐิถ้าเรารู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละตัณหาเนี่ยมีตัณหาที่เป็นเหตุของทุกข์แค่รู้ตัวเนี้ยคุณรู้แล้วว่านี่เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นรู้ว่าตัณหาเป็นเหตุของทุกข์คือบางคนเนี่ยยังเข้าใจว่าเฮ้ยฉันต้องอยากสิฉันต้องมี passion สิต้องมีแบบว่าตั้งเป้าหมายในชีวิตสิแล้วก็เข้าใจไปว่าไอ้ความอยากนี่คือแบบว่าคุณจะต้องแบบให้ได้ต้องแบบทุ่มเทโดยเข้าใจไปว่าไอ้ความเพียรนี่คือความอยากเนี้ยนะความเข้าใจคลาดเคลื่อนเนี่ยคือไม่ใช่สมาธิที่ เจ้าค่ะ โอเคคิดว่าความอยากเนี่ยจะกลายเป็นแบบต้องทำให้มากๆเพื่อที่จะให้ได้สิ่งนี้มาอย่างนี้เป็นต้นนะ เจ้าค่ะ โอเค เจ้าค่ะเมื่อสักครู่พระอาจารย์พูดชี้แจงให้ฟังแล้วล่ะว่าสัมมาทิฏฐินั้นคืออะไรนะเจ้าค่ะแล้วก็ควรจะทำอะไรกับสัมมาทิฏฐิอันนั้นกับมิจฉาทิฏฐิพระอาจารย์พูดถึงกุศลกรรมบท10กับอกุศลกรรมบท10อยากขอให้พระอาจารย์เมตตาแจ้งตรงนี้หน่อยว่า10ประการนี้มีอะไรบ้างเจ้าค่ะเพื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านจะได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านที่รู้มาแล้วเจ้าค่ะ เจมบอลก็แบ่งเป็นเรื่องของกายวาจาใจกายเนี่ยก็มี3อย่างคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เบิดไม่เบียดในกามนี่คือส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลก็ตรงข้ามกันฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็เบิดไม่เบียดในกามส่วนเรื่องวาจามี4อย่างนั่นก็คือถ้าเป็นส่วนกุศลก็คือไม่พูดปดไม่พูดยุยงให้แตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อส่วนที่เป็นอกุศลก็จะตรงข้ามกันพูดโกหกพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดสอดเสียดคือยุยงให้แตกกันส่วนเรื่องทางใจแล้วก็มี3 อย่างส่วนที่เป็นกุศลก็คือความคิดในการหลีกออกจากกามความคิดในทางไม่พยาบาทแล้วก็ความคิดในทางไม่เบียดเบียนส่วนที่เป็นอกุศลก็คือกามพยาบาทเบียดเบียน เพราะฉะนั้นความคิดกันนะคะ ความคิดความดําริใจวาจาคือคําพูดและการกระทําทางกาย3อย่างเนี้ย3ช่องทางเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันต้องไปด้วยกันพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้บอกว่าบุคคลเมื่อตริตรึกความคิดใดๆมากจิตเนี่ยย่อมน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นถ้าเราตริตรึกคิดนึกไม่ใช่แค่ตริตรึกนะยังรวมถึงพูดด้วยยังรวมถึงการกระทําทางกายด้วย3ช่องทางเนี้ยเราคิดพูดทําไปทางไหนมากๆจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนมากสิ่งนั้นจะมีพลัง สิ่งนั้น จะมีพลังเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าอย่างคนที่พื้นฐานจิตเนี่ยอาจจะแบบว่ามีกุศลธรรมอยู่แล้วจิตน้อมไปในเรื่องกุศลได้ง่ายๆอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าพอเข้าไปคบกับเพื่อนชั่วเนี่ย เพื่อนชวนไปทำอะไรกินเหล้าเพื่อนชวนทำอะไรนินทาคนอื่นนี่พูดไม่ดีแล้วนะการทำทางกายไม่ดีใช่ป่ะแล้วก็แบบพูดความคิดนึกอะไรที่แบบไม่ดีไม่ดีคนนั้นก็คิดชั่วกับเราคนนี้คิดชั่วกับเราอย่างเงี้ยนะเออพอเขาคนที่มีพื้นฐานจิตดีๆเนี่ยพอไปคบกับคนชั่วมากๆเขาฝึกคิดฝึกพูดฝึกทำไปในทางไม่ดีปุ๊บเขาก็ไปในทางชั่วได้ น้อมไปทางโน้น ใช่ใช่ตรงข้ามกันก็จริงเหมือนกันคุณสนใจคนที่แบบอาจจะแบบกักขระพื้นฐานทางจิตไม่ค่อยดีแกล้งเพื่อนอยู่เรื่อยมาตั้งแต่เด็กฆ่าสัตว์มาอยู่เรื่อยเนี่ยแต่พอมาอยู่กับคนดีๆฝึกมาในการคิดจะคิดมาในทางดีพูดในทางดีการกระทำทางกายมาในทางดีจิตเขาก็น้อมไปในอีกทางหนึ่งนะเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าคบเพื่อนด้วยก็เพื่อนด้วยนี่ก็สำคัญ เจ้าค่ะก็เหมือนกับคำโบราณเรานะเจ้าค่ะมีสุภาษิตบอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตพาไปหาผลอันนี้ตรงเลยนะเจ้าค่ะกับที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้นะเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ตรงจุดนี้ในเรื่องของมงคล38ประการนั้นประการแรก2ประการแรกเลยก็คือไม่คบคนพาลแล้วก็คบบัณฑิตแล้วก็ยังตรัสถึงว่าพรหมจรรย์เนี่ยทั้งหมดของพรหมจรรย์เนี่ยก็คือการมีกัลยาณมิตรอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เจ้าค่ะ เราอยากจะกลับมาที่ประเด็นของสัมมาทิฏฐินิดหนึ่งที ่ พูดไปคือวันนี้นะคุณจะมีเวลากันเต็มๆเลยนะ58นาทีเกือบ60นาทีเนี่ยเราก็ค่อยๆไปเราจะพูดช้าๆนะคุณ จะ ใจอันดับแรกคือความรู้ในว่าอะไรดีอะไรไม่ดีนะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเนี่ยความรู้เนี่ยไม่ใช่แค่ความจำนะเพราะว่าความรู้เพียงแค่ว่าความจำเนี่ยยังไม่ใช่เป็นทิฏฐิที่ถูกต้องได้มันเป็นแค่สัญญาแต่ความรู้ชนิดที่แบบเป็นญาณความรู้ชนิดที่เป็นญาณเนี่ยเป็นยังไงคือความรู้ชนิดที่แบบคุณไม่ต้องจำเลยไม่ต้องมานึกเลยแบบมันเกิดขึ้นทันทีมันรู้อยู่ในจิตของเราเนี่ยไอ้ความที่เราระลึกได้ตรงนี้ก็เป็นสติก็เกิดขึ้นเพราะมันต้องมีสติมาด้วยกันกับสัมมาทิฏฐิความระลึกได้ตรงนี้ก็จึงต้องมี เจ้าค่ะ ทีนี้ในความรัดกุมแยบคายที่พระพุทธเจ้าบอกสอนในที่นี้ว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีอยู่ในแม้แต่สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอกุศลเรารู้ว่านี่เป็นอกุศลเรารู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุของทุกข์เรารู้ว่าการฆ่าสัตว์เนี่ยมันไม่ควรทำเรารู้ว่าการดื่มเหล้าเป็นสิ่งไม่ดีแค่รู้ตรงเนี้ยคุณมีสัมมาทิฏฐิแบบระดับหนึ่งระดับขึ้นไปอีกตามนัยยะของอริยสัจ4คือต้องรู้ว่าสิ่งเนี้ยควรทำอะไรกับมันเช่นถ้าสิ่งไม่ดีคุณต้องรู้ว่านี่ควรละสิ่งที่ไม่ดีคุณต้องรู้ว่านี่ควรละสิ่งที่ดีคุณต้องรู้ว่านี่ควรทำแล้วทำได้ไหมแล้วละได้ไหม เจ้าค่ะ เพราะต่อไปและต่อไปเนี่ยสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงนำมาให้เกิดสัมมาสติด้วยนำมาให้เกิดสัมมาวายามะด้วยเพราะว่าการที่เราทำในสิ่งที่ละในสิ่งที่ควรละได้นั่นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะทำในสิ่งที่ควรทำได้สิ่งที่เป็นกุศลนั่นคือแสดงว่าคุณมีสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิจึงเป็นองค์นำหน้าให้เกิดสัมมาวายามะด้วย เจ้าค่ะ ในวันนี้จะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ๆเรื่องสำคัญมากก็คือเป็นแนวทางของอริยสัจแนวทางของอริยมรรคมีองค์8นะเจ้าค่ะ ถูกต้องถูกต้องเป็นเรื่องของอริยสัจ4ด้วยในเป็นเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ด้วยในสมาธิที่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วพระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมสำหรับสมาธิที่ไหมเจ้าค่ะก่อนที่เราจะมาดูนิดนึงว่าท่านที่ตอบคำถามมานั้นอะไรบ้างเพราะตอนนี้ก็ใกล้ครึ่งชั่วโมงละ เรียนพรก็คิดว่าก่อนที่จะ มายกอาจจะอยากฟัง ก่อนที่จะมายกตัวอย่างว่าสมาธิที่นี่อยู่ในอะไรได้บ้างในชีวิตประจำวันของเรานะอยากจะมาดูที่คำถามประจำวันคำถามประจำวันเรียนพร ก็บอกว่าท่านทำอะไร คำถามประจำวันของสัปดาห์นี้ใช่ของประจำวันนี้ก็คือท่านได้ทำความดีอะไรในช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาบ้าง เจ้าค่ะทีนี้ก็มีคนตอบมาเยอะไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คุณมีคุณจันทราบอกว่าได้ทำบุญรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิกินเจ เจ้าค่ะ โอเคคุณวริษาบอกว่าอดทนต่ออารมณ์ระงับความโกรธลูกได้มากขึ้นใจเย็นมากขึ้น เจ้าค่ะ อ ัน นี้ความดีอย่างหนึ่งแน่นอนนะ เจ้าค่ะ แล้วก็มีเจ้า ค่ะอีกใครเจ้าค่ะก็อันนี้โยมมีลูกศิษย์ของวัดป่าดอนไหโศกเรานะเจ้าค่ะนั่งอยู่ใกล้ๆนี่เองคุณแอ้เจ้าค่ะ คุณแออริยาบอกว่านั่งสมาธิวงเล็บว่าบ้างเจ้าค่ะนั่ งบ ้ าง แล้ว ก็ ใจจะเย็นลงนะเจ้าค่ะทำใจเย็นลงแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์ในวันพระหัสสัปดีซึ่งเป็นวันเกิดของเธอนะเจ้าค่ะแล้วก็ลดน้ำหนักด้วยอันนี้บอกว่าตัดกิเลสในความอยากของตนเองพอไหวไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อันนี ้ดีๆเป็นความดีไม่ว่าจะน้อยหรือมากนี่ถือว่าเป็นความดีทั้งสิ้น เจ้าค่ะ คุณมณีวันคุณมณีวันบอกว่าช่วงเข้าพรรษาถือศีล5สวดมนต์นั่งสมาธิทุกวัน เจ้าค่ะ มีคุณแอนเดรย์แอนเดรย์นี่จากสปป.ลาวเขียนมาเป็นภาษาลาว เจ้าค่ะ บอกว่าฟังธรรมะทุกวันทางเพียวธรรมะนี่แหละแล้วก็ได้ฟังเทศต่างๆทาง YouTube นั่งสมาธิฝึกทำสมาธิรักษาศีล8 1อาทิตย์เนี่ยรักษาได้4วันนี่คุณแอนเดรย์ว่ามา เจ้าค่ะเจ้าค่ะทางโยมเห็นคุณไซฟ้านะเจ้าค่ะบอกว่า คุณไซฟ้า เร ีย น หา ทำอะไรบ้างเจ้าค่ะก็บอกว่าได้เจริญมรรค8บางครั้งเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะแล้วสำหรับคุณชัยนิตก็บอกว่านั่งสมาธิได้นานขึ้นพัฒนาจิตรักษาจิตของตนเองมีสติพิจารณาชีวิตที่ผ่านมาและอะไรที่ต้องจะทำเพื่อชีวิตต่อไปนะเจ้าค่ะหน้าจอโยมจะเห็นแค่นี้เจ้าค่ะอาจารย ์มีคุณพระฝน เจ้าค่ะ ถ้าอ่านชื่อไม่ถูกขอไปด้วยบอกว่ารักษาศีลทุกวันไม่เฉพาะเข้าพรรษาแต่ทำให้เป็นนิสัยแล้วก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องราวต่าง ๆสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าทำดีๆกันทั้งนั้นนะเจ้าค่ะอาจารย์โยมว่าเป็นช่วงเข้าพรรษานี้ก็ดีอย่างหนึ่งคนก็จะตั้งจิตทำความดีกัน ความดีเนี่ยคุณเดินใจอย่าคิดว่ามันน้อยเราจะแค่ว่าเอาของให้ใครสักคนใดคนหนึ่งแบบว่าให้ทานเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะอย่าเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องดีคือมันเป็นเรื่องดีพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนกับภาชนะน้ำที่ว่าฝนตกลงทีละเม็ดละเม็ดเนี่ยมันก็เต็มกันได้แต่ก็เต็มกันได้เหมือนกันความดีเราสะสมทีละน้อยต่อน้อยมันก็เต็มขึ้นได้แต่เวลาที่น้ำท่วมกรุงเทพเมื่อหลายปีก่อนนะคุณใจ5-6ปีก่อนนี่แหละมั้งน้ำฝนเนี่ยมันท่วมมาจากภาคเหนือไม่ได้ว่าน้ำหนุนขึ้นมาจากทะเลหรือว่าฝนตกที่กรุงเทพแล้วน้ำมาจากภาคเหนือมาจากไหนก็คือฝนนี่แหละตกลงมาแล้วก็เก็บสะสมทีละน้อยละน้อยก็ทำน้ำท่วมได ้ เหมือนกันความดีเราเก็บสะสมทีละน้อยละน้อยอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าให้ทำให้ดีความชั่วก็เหมือนกันนะความชั่วก็เหมือนกันนะความชั่วนี่ก็คือว่าทำทีละน้อยละน้อยอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยความชั่วเนี่ยแม้เล็กน้อยหนึ่งก็ไม่เอาม ันก็สะสมได้เหมือนกันนะเจ้าค่ะ เรื่องทิฏฐินี้ก็เหมือนกันเพราะว่าความชั่วเล็กน้อยเนี่ยสะสมปุ๊บมันทำให้ทิฏฐิเราเปลี่ยนความเห็นของเราเปลี่ยนแปลงไปความเห็นของเราเปลี่ยนแปลงไป เจ้าค ่ ะ ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงในเรื่องที่ว่ายังมีท่านอื่นๆที่อาจจะตอบกันมาได้นะว่าในช่วงเข้าพรรษานี้ทำความดีอะไรกันมาบ้างอันนี้ก็กลับมาถึงประเด็นของเราคุณใจที่เรากำลังพูดถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐิอยู ่สัมมาทิฏฐิเจ ้ าค่ะ ยมพรสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นองค์นำหน้าพระพุทธเจ้าว่าเป็นองค์นำหน้า จ ะนำให้มีสัมมาสังกัปปะได้สัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะจะเกิดยังไงก็ตั้งแต่แรกแล้วที่บอกว่ารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วในความรู้นั่นคือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมพอคุณรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วเสร็จปุ๊บการที่เราระลึกถึงความดีได้ระลึกถึงความชั่วได้การระลึกได้นั่นแหละเป็นสัมมาสติระลึกถึงโอ๊ยฉันจะไปคิดชั่วกับเขาไม่ได้ฉันโกรธแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะระลึกได้ตรงนี้เนี่ยปุ๊บคุณมีสัมมาสติทันทีเลยนะแต่ระลึกได้สมมติว่าฉันโกรธไอ้หมอนี่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะมันขับรถปาดหน้าเราอย่างนี้เป็นต้นนะมันปี๊ดขึ้นมาทันทีปุ๊บโอ้ยฉันโกรธละอันนี้คือระลึกได้ปุ๊บเนี่ยคุณมีสัมมาสติทันที เจ้าค่ะ โอเคนะแต่ว่ายังละไม่ได้โอเคปะยังละไม่ได้ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แต่แค่ว่าเราระลึกได้ว่าโอ้ฉันโกรธแล้วฉันกลายเป็นปีศาจไปแล้วฉันกลายเป็นคนชั่วไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังแบบละไม่ได้ยังหลุดไปบ้างอย่างนี้นะอันนี้คือคุณมีสัมมาสติทีนี้พอเราระลึกได้อยู่เรื่อยระลึกได้อยู่เรื่อยโอ้ยนี่เป็นสิ่งไม่ดีแล้วด้วยทิฏฐิที่เรามีเราว่าอันนี้สิ่งไม่ดีฉันไม่ควรทำน่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ฉันควรทำน่ะอย่างนี้ไปตอนนะเราลึกได้อยู่เรื่อยลึกได้เรื่อยปุ๊บเนี่ยสติเรามีกำลังสติเรามีกำลังปุ๊บบุคคลที่มีสัมมาสติเนี่ยสติแก่กล้าขึ้นใช่ไหมอินทรีย์คือความเพียรของเขานี่ก็จะมี ความเพียรกับสติเนี่ยมันก็มาด้วยกันคุณมีความเพียรคุณก็มีสติคุณมีสติคุณก็มีความเพียรพอเรามีสติระลึกได้มากขึ้นมากขึ้นปุ๊บไอ้การที่เราจะละสิ่งที่ไม่ดีทำสิ่งที่ดีได้อันนี้มันจะทำได้นั่นคือสัมมาวายามะจะเกิดขึ้นสัมมาวายามะจะเกิดขึ้นพอสัมมาวายามะเกิดขึ้นคุณระลึกอะไรได้ล่ะคุณระลึกเรื่องที่ฉันจะกินเหล้าโอ้ยมันไม่ดีนะแต่ก็ขอกึบซะก่อนอย่างเงี้ยนะคุณมีสัมมาสติใช่ไหมพอระลึกได้บ่อยครั้งขึ้นไม่เพลินไปไม่เพลินไปว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ฉันก็ตบไปเลยกินไปเลยอย่างเงี้ยนะไม่เพลินไปอย่างนั้นเนี่ยคุณมีสติแล้วนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเฮ้ยมันไม่ดีนะเราจะมีกำลังในการที่เราจะละได้ไอการละได้ตรงนั้นน่ะคือสัมมาวายามะคุณสามารถทำสัมมาสติสัมมาวายามะในเรื่องอะไรถ้าสามารถทำสัมมาสติสัมมาวายามะในทางกายเกี่ยวกับเรื่องการกินเหล้าในทางกายเกี่ยวกับเรื่องการทุบตีการผิดลูกผิดเมียเขาอันนี้คุณมีสัมมากัมมันตะตามมาด้วยทันที โอเคนะ ทีนี้เรื่องวาจาก็เหมือนกันอย่างสมมติแบบคนที่แบบว่าชอบด่าคนเนี่ยแบบใครพูดอะไรมาปุ๊บสวนทันทีอย่างเงี้ยนะเขาพูดอะไรมานิดนึงปุ๊บเอาข้อมูลเนี่ยมาเน็บกลับทันทีทิ่มทันทีเนี่ยคือมีวาจาเหมือนหอกคือปากถ้าคุณระลึกได้คุณรู้ว่าไอ้ที่ทิ่มเอาใหม่คนที่มีมิจฉาทิฏฐินะคุณเดินใจเขาก็คิดว่าทำแบบนี้มันดีทำแบบนี้มันแบบว่าพูดทิ่มเขาเนี่ยมันดีฉันแบบฝึกสมองฉันแบบว่าฉลาดอะไรเงี้ยนะพูดทิมเขาอย่างเงี้ยนะปล่อยมุกได้อะไรเงี้ยนะพูดตลกโปกฮาไร้สาระอย่างเงี้ยนะคิดว่ามันดีเนี่ยในคุณมีมิจฉาทิฏฐิ เจ้าค่ะ ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีนะไอ้ความดีมันมีอยู่เช่นคือการพูดตามเหตุผลการพูดมีหลักฐานที่อ้างอิงการพูดที่ไม่เรื่องตลกโปกฮาแต่ว่าให้เรื่องมีสาระอย่างเงี้ยเป็นต้นการพูดแบบนี้มันมีอันนี้คุณเริ่มมีรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วใช่ไหมเริ่มมีสัมมาทิฏฐิทีนี้พอเราเริ่มรู้ว่าอันนี้มันดีมันก็มีนะอันนี้มันชั่วมันก็มีแต่ว่าฉันยังแบบพูดบ้าๆบอๆอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ค่ะ พอเราเริ่มระลึกได้ว่าเอ้ยมันพูดบ้าๆบอๆมันไม่ค่อยดีนะพูดทิ่มคนอื่นก็ไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยนะระลึกได้อยู่เรื่อยๆปุ๊บสติเราก็เริ่มมาเพราะฉะนั้นพอคุณมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บสัมมาสติก็มาพอมีสัมมาสติมาเรื่อยๆปุ๊บกำลังใจมันเริ่มเกิดกำลังใจนี่หมายถึงอะไรกำลังใจหมายถึงอินทรีย์นั่นเองอินทรีย์คือสติเนี่ยก็เริ่มแก่กล้าอินทรีย์คือสติก็เริ่มแก่กล้าพออินทรีย์คือสติเริ่มแก่กล้าปุ๊บทำให้ความเพียรคุณก็มีมากำลังใจมันก็มาว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเรื่องไม่ดีฉันไม่ควรทำ อ ันนี้มันเรื่องดีฉันควรทำพูดทิ่มคนอื่นเนี่ยไม่หรอกฉันไม่พูดหรอกพูดอะไรที่แบบเขาจะสบายใจพูดอะไรที่มันจะตลกโปกฮาไม่พูดหรอกพูดอะไรที่มีสาระแล้วคุณทำได้ใช่ไหมคุณทำได้นั่นคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะทำได้ในอะไรถ้าทำได้ในวาจาไอ้วาจาที่ออกไปนั้นก็เป็นสัมมาวาจา เจ้าค่ะ โอเคนะโอเคทีนี้เรื่องกาย ก็มีความสอดคล้องกันไปหมดเลยนะเจ้าค่ะ เรื่องวาจาใช่ไหมเรื่องในใจของเราด้วยก็ตามเรื่องในใจของเราด้วยความคิดของเราบางทีคนอื่นไม่รู้บางทีคนอื่นเห็นเราได้จากทางกายคนอื่นเห็นเราได้จากคำพูดของเราแต่ในความคิดในใจของเราล่ะบางทีเราเดินไปอย่างเงี้ยเดินไปจากกุฏิไปบิณฑบาตหรือเดินจากบ้านมาที่จอดรถหรือจากที่จอดรถไปที่ทำงานหรือจากบ้านเราไปที่นาไปแปลงนาของเราเงี้ยไม่มีใครจะรู้ความคิดของเราอย่างเพราะเราอยู่ในความคิดของเราและในระหว่างที่คุณเดินไปอย่างเงี้ยก็คิดแบบว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงคิดไปถึงเรื่องวันนี้จะกินอะไรดีวันนี้จะแกล้งเข้ายังไงดีอย่างเงี้ยนะอันนี้คือคิดแบบนี้ไปเป็นความคิดที่สัมมิจฉาสังกัปปะแล้วถ้าเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าคิดแบบจะเล่นบันเทิงยังไงคิดว่าจะไปตลกโปกฮายังไงคิดว่าจะไปแบบสนุกเฮฮายังไงคิดจะแกล้งเขายังไงเนี่ยอันนี้คือเป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยแต่พอเริ่มรู้ว่าเฮ้ยไอ้ความคิดที่หลีกออกจากกามก็มีนะไม่ใช่ว่าจะต้องเพลิดเพลินลุ่มหลงในกามความคิดที่เป็นเมตตาก็มีนะคิดปรารถนาดีกับคนอื่นถึงแม้ว่าคนนั้นเขาจะเป็นคนที่ไม่ดีก็ตามหรือว่าทำไม่ดีกับเราก็ตามอย่างเงี้ยนะเราไม่โกรธแค้นคนที่ทำไม่ดีกับเราก็ตามเนี่ยความคิดแบบนี้มันมีอยู่จิตที่เป็นแบบเหมือนกับห้วงมหานพจิตที่มีความกรุณาจิตที่มีความเมตตาจิตที่เป็นมหากตะมีอยู่เนี่ยเราเริ่มเห็นตรงนี้ปุ๊บนั่นคือสัมมาทิฏฐิคุณเริ่มเกิด เจ้าค่ะ คุณเริ่ม เจ้าค ่ ะ อันนี้มันเป็นสิ่งที่ควรทำนะไอ้ความคิดแบบว่าโกรธไอ้คนที่มันทำไม่ดีกับเราหรือคิดอาฆาตคนที่ทำไม่ดีกับเราขอให้มันแบบได้รับกรรมหนักๆอย่างนี้เป็นต้นความคิดเนี่ยเป็นมิจฉาสังกัปปะใช่ไหม เราคิดว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันดีเนี่ยคุณมีมิจฉาทิฏฐิด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเราไม่ควรคิดว่าไอ้คนที่ทำไม่ดีกับเราเขาควรจะต้องได้รับกรรมหนักๆเฮ้ยมันไม่ดีนะความคิดนี้อันนั้นคุณมีสัมมาทิฏฐิละ เจ้าค่ะ โอเคนะคุณจะเข้าใจนะ เพรา ะม ัน อย ู่ ในระบบความคิดด้วยทีนี้พอเราเริ่มรู้แล้วเอ้ยนี่มันดีนะไอ้ความคิดที่ดีเนี่ยมันดีไอ้ความคิดที่ไม่ดีเนี่ยต่อให้หวังว่าคนที่มันไม่ดีมันจะได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีนะอันนี้เราเริ่มมีสมาธิถูกไหมเราเริ่มมีสมาธิเอ้ยพอเราลึกได้บ่อยๆเอ้ยนี่มันไม่ดีนี่มันดีคือไม่ใช่ว่าเราเพลินไปนะเช่นว่ า สมมติคนนี้ทำไม่ดีกับเรามันชั่วมากเลยด้วยความชั่วของเขาเราไม่ต้องพูดถึงว่ามันชั่วขนาดไหนทั้งชาติบ้านเมืองทั้งตัวเองทั้งครอบครัวมันชั่วหมดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วเราก็แบบคิดให้ไม่ดีมันไม่ดีแล้วเราก็เพลินไปในความคิดนั้นว่าอะไรมันต้องไม่ได้ไม่ดีอย่างนี้นรกมันต้องทำกับมันอย่างนี้อย่างนี้ใช่ป่ะน ี่ ค ุ ณเพล ิน แ ช่งช่ากระดูกนี่คุณเพลินไปในความคุณเลือกอะไรไม่ได้เลยนี่คือมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีมิจฉาสังกัปปะแล้วก็ไปต่อไปต่อด้วยนะแต่ว่าเราบอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะดีนะมันความคิดแบบนุ่มนวลให้หวังให้เขาได้ดีหวังให้เขาเปลี่ยนเป็นคนดีมันจะดีกว่าปุ๊บเนี่ยไอ้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันระงับได้สัมมาทิฏฐิมีมา โอเ คนะเราไม่เพลินไปตามดังนั้นใช่ปะเรารู้ว่าไอ้นี่มันควรทำนี่มันไม่ควรทำนี่เราระลึกได้อย่างนี้บ่อยๆระลึกได้ปุ๊บไม่เพลินนะระลึกได้นั่นคือสัมมาสติทันที เจ้าค่ะ ระลึกได้นี่คือสัมมาสติทันทีไม่เพลินไปทันทีไม่เพลินไปทันทีไม่เพลินไปตามความคิดที่ไม่ดีนั้นแต่ระลึกได้ความคิดดีมันมีอยู่น ะ เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสติทันทีโอเคนะ เจ้าค ่ ะ แล้วก็พอเราระลึกได้บ่อยๆกำลังเราจะมีกำลังใจไอ้ความระลึกได้บ่อยๆตรงเนี้ยคุณจะมีกำลังใจคุณกำลังใจตรงนี้คือสัมมาวายามะกำลังใจนี้คือสัมมาวายามะสัมมาวายามะนี่หมายถึงการทำจริงแน่ๆจริงแบบกำลังจิตกำลังใจในการที่เราจะแบบว่าละได้ในสิ่งที่ไม่ดีทำในสิ่งที่ดีได้มีวินัยได้ฉันรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรกินฉันก็ไม่ขออีกคำหนึ่งแต่ไม่กินอย่างเงี้ยนะรู้ประมาณในการบริโภคประกอบอยู่ในมันเป็นเครื่องตื่นคือคุณมันจะค่อยละเอียดลงไปทีนี้พอเราทำได้ในเรื่องละสิ่งที่ไม่ดีเรารู้ว่านี้ควรละแล้วเราก็ละได้รู้ว่านี้ควรทำเราก็ทำได้ทำได้นั่นแหละคือสัมมาวายามะในความคิดนั้นนะทำในความคิดนั้นคือสัมมาวายามะสัมมาวายามะเกิดขึ้นในอะไรในที่นี้คือความคิดความคิดที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสัมมาสังกัปปะ เ ป็นสัมมาสังกัปปะอ่ะนี่เราได้อะไรรู้ไหมสัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมา สติ ใช่ไหมสัมมาวายามะใช่ไหมยังได้สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะแล้วก็สัมมาสังกัปปะด้วย6แล้ว เจ้าค่ะ เจ้าค่ะเนาะ6อย่าง เรา6อย่างละจาก8อย่างนะเจ้าค่ะในอริยมรรคมีองค์8เจ้าค่ะ ยังเหลืออีก2ก็คือสัมมาอาชีวะการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวะเราสามารถไอ้ที่ว่าเราทำได้3ทางกายวาจาใจเนี่ยทำได้ในทุกที่ไหมกับทุกคนไหมหรือเฉพาะเวลาที่อยู่กับคนที่เราเกรงใจหรืออาจจะเป็นเวลาที่อยู่ครูบาอาจารย์ทำได้แต่เวลาที่แบบอยู่กับเพื่อนข้างบ้านหลุดเวลาที่อยู่ที่ทำงานทำได้หัวหน้านี่แหมฉันทำได้แต่พอมากลับมาถึงบ้านกับลูกเพื่อนข้างบ้านหลุดเวลาที่อยู่ที่บ้านทำได้แต่พอเราเดินทางใครขับรถปาหน้าหลุดอันนี้คือยังไม่มีสัมมาอาชีวะเพราะมันยังไม่ครบรอบทุกด้านทุกทางอย่างเปรียบเหมือนกับเพชรเนี่ยคุณเจรไนแค่ด้านนี้แหม4-5ด้านนี้มันเหลี่ยมมาบมาบเลยเป็นประกายเลยแต่อีกด้านที่เหลือนี่ยังไม่เรียบร้อยเอาเราก็ทำให้มันครบทุกด้านครบทุกด้านครบทุกด้านปุ๊บก็เป็นสัมมาอาชีวะขึ้นมา เจ้าค่ะคำว่าสัมมาอาชีวะที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยก็คือการดำเนินชีวิตใช่ไหมเจ้าค่ะไม ่ ใช่เรื่องของอาชีพอย่างเดียว อัน น ี ้ต้องย้ำนิดนึงท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจถูก คือแม้แต่ว่าแม่บ้านอยู่บ้านอาจจะไม่ได้มีอาชีพอะไรคนแก่ชราฉันเกษียณแล้วฉันไม่ได้มีอาชีพอะไรก็มีสัมมาอาชีวะได้เข้าใจไห ม เพราะว่าเป็นการดำเนินชีวิตของเราในทุกๆด้านไม่ว่าคุณจะทำอะไรไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวหรืออยู่คนอื่นอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ทำงานหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนหรือว่าไปเดินทางก็ตาม อัน นี้คือได้ครอบครุบคลุมทุกด้านของเราอันนี้คือเป็นสัมมาชีวะนี่ก็7แล้วนะ7แล้ว เจ้าค่ะ 7อย่างนี้รวมกันในจิตที่เป็น1นั้นน่ะมี7อย่างนี้รวมกันนั่นเป็นสัมมาสมาธิ อืมเจ้าค่ะ เป็นสมาสมาธิเพราะฉะนั้นในสมาธิที่นี่สำคัญมากสำคัญมากเป็นองค์นำหน้าพระพุทธเจ้าใช้คำนี้ในมหาจัตตารีสกสูตรท่านบอกไว้ว่าเป็นองค์นำหน้าท่านพระสารีบุตรเอาเรื่องนี้มาขยายความไม่ว่าจะท่านยกถึงเรื่องปฏิจจสมุปบาทท่านยกถึงเรื่องอริยสัจสี่ท่านยกโอ้โหธรรมะมามากมายเพื่อที่จะอธิบายคำว่าสมาธิตัวเดียวเพราะนั้นมันอยู่ในทุกอย่างในงานของเราในชีวิตของเราไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือจะไม่ดีมีสมาธิหมด เจ้าค่ะ สิ่งไม่ดีมีสมาธิด้วยนะคุณเดินใจตรงไหน เจ้าค่ะ ตรงที่ว่าสมมติตัณหานี่คือสิ่งไม่ดีถูกป่ะอวิชชานี่คือสิ่งไม่ดีความอกุศลต่างๆคือสิ่งที่ไม่ดีเรารู้ว่านี้คือสิ่งไม่ดีเป็นเหตุของความชั่วอันนี้คือสมาธิเรารู้ว่ามันควรละมันควรละอันนี้เป็นสมาธิ เจ้าค่ะ โอเคบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันนี้ไม่ดีคิดว่าความอยากดีคิดว่าโกงดีอันนี้คือไม่มีสมาธิใช่ไหมแต่รู้แล้วแต่อาจจะยังทำไม่ได้นั่นคือสัมมาวายามะเขายังอ่อนรู้แล้วแต่ระลึกได้มากขึ้นระลึกได้มากขึ้นคุณจะทำได้เพราะคุณรู้กิจที่ควรทำนั่นคือสัมมาสติสัมมาทิฏฐิของคุณเนี่ยมีกำลังมากขึ้นก็ขยายไปทำให้มรรคแปดของเราก็เจริญขึ้นเจริญขึ้นจะมีกำลังมากขึ้น เ จริญพ รเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนสักกัจฉามาในรายการวันนี้ซึ่งเราไลฟ์สดกันอยู่ทางแฟนเพจของ Facebook ของทางวัดป่าดอนไฮโศกนั้นเนี่ยก็คิดว่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมก็คงจะเรียกว่าเห็นแล้วก็ได้ยินแล้วว่าพระอาจารย์จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องทั้งการที่เราจะมีความคิดก็คือมีสัมมาทิฏฐิคิดไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าคิดว่าอะไรถูกอะไรไม่ถูกแล้วยังต้องทำให้สำเร็จด้วยใช่ไหมเจ้าคะถึงจะเรียกว่าครบสมบูรณ์ตามอริยมรรคมีองค์8ที ่ พระพุทธองค์ได้มีสัมมาทิฏฐินำอยู่ ที่คุณจะพูดว่าคิดเนี่ยนะคิดเนี่ยคือหมายถึงระลึกได้หรือเปล่าที่คุณจะหมายถึงถ้าหมายถึงนั้นคือสัมมาสติคือเรามีเราระลึกได้อยู่เรื่อยสติเราก็มีมาท ิ ฏฐิเราก็มีความมั่นคงขึ้นน ะ เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิเนี่ยตามนี่คือที่อธิบายมาเกือบชั่วโมงเนี่ยนะเพื่อที่จะรวบรวมมาในคำเดียวว่าทิฏฐิเนี่ยคือความรู ้เจ้าค่ะ ความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าท่องจำแต่แบบรู้ในจิตใจของเราว่าอะไรดีอะไรไม่ดีรู้ในอะไรที่เราพูดถึงรู้ในอริยสัจ4อริยสัจ4มีอะไรทุกสมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างต้องทำยังไงทุกต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งมรรคนี่ต้องทำให้เจริญเราต้องรู้ไปแล้วทำได้หรือยังทำได้แล้วอย่างง ี ้หรือยังนี่ก็ทำให้ทิฏฐิของเราเนี่ยมันก้าวหน้าไปทำให้มรรค8ของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้น อืมเจ้าค่ะที่สำคัญก็คือเรื่องของการที่เราจะพัฒนามรรค8ของเราแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตเราให้เข้าไปอยู่ในชีวิตจิตใจจริงๆใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็นำมาปฏิบัติให้ได้อย่างผลอย่างจริงจังด้วยอันนั้นความสุขความเจริญความเย็นสบายจากภายในนี่ก็จะเกิดขึ้น ถูกต้องจิตที่ว่าเย็นสบายจากภายในเนี่ยคือสมาธิคือสมาธิเพราะว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สติความเพียรการระลึกชอบความคิดการพูดมันรวบรวมในชีวิตของเรามันเข้ากันเป็นหนึ่งปุ๊บเนี่ยความเป็นหนึ่งนั่นน่ะคือสมาธิ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นสมาธิในที่นี้ที่กำลังพูดถึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปนั่งหลับตาอยู่วัด7 วัน 10 วันเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าอยู่ในที่ดำเนินชีวิตของเรานี่เองอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังอย่าท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าโอ้ฉันคงจะต้องไปวัดเลยถึงจะทำได้อะไรเงี้ยนะหรือต้องแบบว่าอ่านหนังสือมากๆถึงจะทำได้ไม่ใช่เลยคืออยู่ในชีวิตของเราคุณไปนาเหรอบางคนก็เดินไปนาหรือว่าขับจักรยานไปนาชาวบ้านเลยน ะ เดี๋ยวมีหน้าเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาก็ต้องก็เดินไปข ี่ จักรยานไปเขาก็ทำมรรคแปดได้หรือเราจะขับรถไปที่ทำงานหรือคุณจะขึ้นเครื่องบินไปประชุมต่างประเทศคุณก็มีมรรคแปดได้ม ี มรรคแปดได้ตลอดเลย อืมเจ้าค่ะโดยมีสัมมาทิฏฐิ เป็นองค์นำหน้า ความเห็น ถูกต้อง เป็นองค์นำหน้าเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็น่าสนใจมากเลยนะเจ้าค่ะ ตอนนี้เวลาของเราล่วงเลยเข้ามาเกือบจะ50นาทีนะเจ้าคะเราต้องจัดรายการประมาณ57นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะทีนี้ช่วงนี้ก่อนที่จะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สรุปและก็ฝากความคิดเห็นเกี่ยวกับสมาธิซึ่งเป็นเรื่องที่สักษากันในวันนี้เรามาดูหน้าจอกันอีกสักนิดดีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยววันก ็ว่าท่านที่ชมอยู่ก็จะได้ดีใจ คำถามประจำวันคำถามประจำวันที่เราถามในสัปดาห์นี้ก็คือว่าในช่วงข้าพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทำความดีอะไรบ้างแล้วก็มีคุณนริษาทวีโคตรบอกว่าได้ฝึกสวดมนต์นั่งสมาธิ เจ้าค่ะ คุณโอโพบอกว่านั่งสมาธิฟังธรรมและรักษาศีลให้ละเอียดขึ้น เจ้าค่ะ คุณรักแท้ตัวเราบอกว่าฝึกดูกายใจของตัวเองเท่าที่จะระลึกได้ในทุกๆวัน เจ้าค่ะ คุณระ วีคุณปราโมทปิ่นทองนะเจ้าค่ะ คุณปราโมทปิ่นทองนะคุณปราโมทปิ่นทองบอกว่าทำสมาธิทุกๆวัน เจ้าค่ะทั้งก่อนนอนแล้วก็หลังตื่นนอนมาพร้อมกับแผ่เมตตาด้วย อ ันนี้ก็ครบสมบูรณ์เลยนะเจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อนคุณมาลีคุณมาลีบอกว่าสวดมนต์ทำสมาธิทุกวันดูใจตัวเองมากขึ้นและคุณระวีบอกว่าช่วงเข้าพรรษานี่ได้ทำความเพียรให้มากขึ้นเจริญมรรค8และได้ละกิเลสให้มากขึ้น เจ้าค่ะสาธุนะเจ้าค่ะดีๆกันทั้งนั้นเลย เรื่องความดีก็ต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าแม้น้อยทำดี นะ ทำความดีแม้น้อยเป็นสิ่งดีแน่นอนทำความชั่วแม้น้อยไม่ดีแน่นอน เจ้าค่ะ ความชั่วแม้น้อยถ้าเราทำปุ๊บมิจฉาทิฏฐิเรางอกเงยความดีแม้น้อยเราทำปุ๊บสัมมาทิฏฐิเรางอกเงย เจ้าค่ะ พอเราทำปุ๊บนั่นคือสัมมาวายามะเราเจริญขึ้นทิฏฐิเราก็ก้าวหน้าต่อไปไม่ว่าจะทางใดก็ตามเราทำความชั่วปุ๊บสัมมามิจฉาวายามะของเราเจริญขึ้นไอ้มิจฉาทิฏฐิก็งอกเงยเราทำความดีปุ๊บสัมมาวายามะของเราเจริญขึ้นสัมมาทิฏฐิก็งอกเงยตามไปอย่างนี้นะมันก็จะดึงสิ่งอื่นๆนะตามมาเป็นเรื่องของกายวาจาใจตามไป เจ้าค่ะ ซึ่งในตอนนี้คือเกิดมาคิดว่าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะต้องมาฟังย้ำฟังซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของทิฏฐิเนี่ยมันอยู่ในทุกส่วนของชีวิตเรา เจ้าค่ะ แค่ว่าเราคิดไม่ดีกับใครปุ๊บเนี่ยโอ้นี่มันก็มีความไม่ดีเกิดขึ้นใช่ไหมเราพยายามตั้งสติให้ได้ปุ๊บทิฏฐิเราก็จะขยายไปในเรื่องของสัมมาทิฏฐิเนี่ยจะฝากไว้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเป็นเรื่องแรกเลยที่พระพุทธเจ้าจึงยกมาเป็นหนึ่งในอริยมรรคมีองค์8เป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรนี่จึงยกมาอธิบายแล้วก็พออธิบายเสร็จปุ๊บนี่ได้ให้รายละเอียดไว้เยอะแยะมากมายซึ่งในเรื่องของสมาธิที่สูตรเนี่ยในตัวบทเองเนี่ยนะอาตมาคิดว่าจะยกมาอธิบายให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อๆไปวันนี้เนี่ยต้องการจะมาพูดถึงประเด็นในเรื่องการที่เราจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันในแง่มุมที่ว่าเกี่ยวข้องกับมรรค8อย่างไรและสัมมาทิฏฐิเนี่ยอย่าลืมเลยว่าอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมเลยว่ามิจฉาทิฏฐิก็อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ว่าเราจะเห็นอย่างไรเราจะเข้าใจสิ่งนั้นอย่างไรเข้าใจในเรื่องตัวมันเป็นอย่างไรเข้าใจในสิ่งที่ควรทำกับมันอย่างไรแล้วเราได้ทำแล้วหรือยังในสิ่งนั้นถูกหรือไม่นั่นคือทิฏฐิที่เป็นมิจฉาหรือเป็นสัมมานั่นเองที่ จ ะบอก เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นจุดสำคัญอยู่ที่ตัวเรานี่แหละในการที่จะเดินไปในทางที่ถูกที่ควรตามคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่อย่างไรนะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างจริงจังที่สำคัญคือรู้แล้วต้องทำให้ได้ด้วยอันนั้นก็จะเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตของเรานะเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วอยากให้พระอาจารย้ำอีกนิดนึงเจ้าค่ะสุดท้ายที่โยมคิดว่าในเวลาที่เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีนะเจ้าค่ะกับคำที่ว่าถ้าจิตของเรานั้นเนี่ยให้มีพลังแข็งแรงจริงๆเนี่ยถ้าเราคิดตรึกไปทางไหนเนี่ยมันจะน้อมไปทางนั้นดังนั้นต้องมีกำลังใจที่จะติตรึกนะเจ้าค่ะไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรถูกไหมเจ้าค่ะ เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านพระองค์ท่านได้บอกไว้เล่าให้ฟังตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ตอนนั้นเนี่ยก็เลิกทำทุกขกิริยาแล้วแล้วก็มาทำความเพียรทางจิตแต่ว่าความเพียรทางจิตเนี่ยก็ยังมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นจึงแบ่งความคิดเป็นสองส่วนเอ๊ะถ้าเราตรึกไปในทางความคิดไม่ว่าจะเรื่องไหนสิ่งนั้นจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้น ถ้าเราคิดมาในทางกามมากจิตเราก็น้อมไปอย่างนั้นมากถ้าเราคิดมาในทางเดียวจากกามมากจิตเราก็น้อมไปอย่างนั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเสพอะไรมากดูอะไรมากคิดไปในทางไหนมากพูดกับใครเรื่องไหนมากกระทำอย่างไรมากสิ่งนั้นก็จะมีพลังแน่นอน เจริญพรเจ้าค่ะก็เหมือนอย่างที่มันมีที่พระอาจารย์เคยเล่าว่าเหมือนกับมีเสาหลักแล้วก็มีสัตว์ทั้งหมด 6ชนิดผูกไว้กับเสาเขื่อนเสาหลักแต่บอกว่าเสาเนี่ยมันไม่มีกำลังหรือมันปักไม่แน่นเสาฝังไม่ลึกสัตว์มันก็จะดึงไปได้เสาก็ล้มได้เพราะนี่เราก็ฝึกสติ เจ้าค ่ ะ ฝึกสติก็เป็นการฝึกสมาธิทีนึงใช่ป่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะแล้วท่านผู้ชมด้วยค่ะเราวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกได้เมตตาที่จะมาสักษาในความรู้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่ตามรับชมรับฟังอยู่ทั้งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ตามรับชมกันอยู่ทาง Facebook Live ของทางวัดป่าดอนหายโศกในขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าคงจะได้ข้อคิดที่ดีล่ะค่ะแล้วจากนี้ไปก็คงจะแม้ว่าจะออกพรรษามาแล้วแต่ว่าก็ยังเป็นช่วงเวลาที่เรายังจะตั้งจิตทำอะไรดีๆได้ไม่ใช่ทำเฉพาะช่วงเข้าพรรษาเท่านั้นหลายท่านบอกว่าน่าจะแบบกลับกันว่าถ้าเกิดตั้งใจอย่างสมมุติว่าจะอดเหล้านี ่ ขอให้อดเหล้า9เดือนดีไหมไอ้3เดือนนี้ปล่อยไปยังจะดีกว่า จะไม่ประเด็นตรงนี้นะคุณใจคือว่าความดีอะไรที่เรามีมาในช่วง3เดือนเนี่ยเราอยากให้มันจบแค่นี้ถ้าสุดแค่นี้ความดีสุดที่เราความดีอะไรที่เรามีมา3เดือนต่อเลยแบบแถมไปเรื่อยๆทำความดีไปเรื่อยๆ3เดือนเราทำได้แล้วทำไมอีกเดือนนึงเราจะทำไม่ได้อีกเดือนนึงเราทำไมจะทำไม่ได้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ เชิญบัง พอทำต่อไปมันจะเป็นทั้งปีแล้วก็อยู่ในชีวิตของเราเลยนะเจ้าค่ะ ถูกต้องเชิญบัง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะและท่านผู้ชมด้วยก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะต้องขอนำทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันแล้วนะคะรวมทั้งพระฤทธิ์พระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็เป็นองค์พระอาจารย์ของพวกเราสูงสุดกันนี้ล่ะค่ะก็สำหรับรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษาในวันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนำทุกท่านทุกคนกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเพียงแค่นี้เราจะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการไลฟ์แล้วก็ได้สักษากันในวันศุกร์หน้านะคะเริ่ม 20:00 ตรงค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พร้อมกันกับลูกศิษย์ลูกหาทุกคนเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ